atmosferę udało się przenieść na ten czas codzienny, tej szarości, która nas czasami trochę przytłacza. Starajmy się jednak jej nie dawać. I z tym dobrym słowem Państwa żegnam, dziękując za dzisiejsze wyjątkowo długie świąteczne spotkanie. Panna, syna kołysała z wielkim takiemu weselem śpiewała li, li, li, li, la. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 25 grudnia, minęła godzina 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kościół katolicki obchodzi pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Arcybiskup Grzegorz Ryś złożył życzenia słuchaczom Polskiego Radia. Żywa szopka stanęła przy Bazylice Franciszkanów w Krakowie. Lamy, są osły, jest tak ładniej. Już drugi raz jestem. Kościół katolicki obchodzi pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Według teologów to najważniejsze po Wielkanocy święto w roku. W tradycji chrześcijańskiej jest to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Zgodnie z tradycją w południe papież Franciszek wygłosił orędzie bożonarodzeniowe i udzielił uroczystego błogosławieństwa Urbi et Orbi na placu świętego Piotra. Arcybiskup Grzegorz Ryś złożył życzenia słuchaczom Polskiego Radia w orędziu na święta Bożego Narodzenia. Metropolita Łódzki powiedział, że są one czasem, w którym bardziej od słowa liczy się obecność. Zwykle nie mamy czasu, ale święta mamy to zrozumienie, ile liczy się obecność, ile się liczy to, że jestem, to kim jestem, o wiele bardziej niż to, co mógłbym powiedzieć czy napisać. Więc takiej wiary w obecność i czasu na obecność bardzo Państwu też życzę w te święta i po świętach. I serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia. Życzę błogosławionych świąt i równie błogosławionego Nowego Roku. Dziś świętują katolicy na całym świecie. We Francji Wigilia i trwający jeden dzień. Święta to dla organizacji charytatywnych wyjątkowa okazja, by okazać solidarność z ludźmi samotnymi i żyjącymi w ubóstwie. Nie zapomina się przy tym o dzieciach. Marek Brzeziński. W restauracji na Operze w centrum Paryża jedna z organizacji zaprosiła żyjących samotnie seniorów na wspólną kolację, której na odświętnie udekorowanych stołach nie zabrakło tradycyjnych przysmaków, w tym gęsich wątróbek. Są także upominki i niespodzianki. Można się pośmiać, wymienić doświadczeniami i powspominać dawne czasy. Instytut Statystyczny INSEE podał, że w mijającym roku samotnie żyje we Francji ponad 6,5 miliona osób. Izolacja społeczna i brak kontaktów z innymi są według naukowców przyczyną przedwczesnej zgonów. Wolontariusze starają się w trakcie świąt odwiedzać w domach osoby żyjące bez żadnych kontaktów społecznych. Inne stowarzyszenia organizują wspólne posiłki dla bezdomnych. Zaproszono także dzieci z rodzicami do wzięcia udziału w świątecznych atrakcjach w parku Tuileries w Paryżu. Z kolei w Bordeaux można bezpłatnie skorzystać z fryzjera czy przyjść do jednej z restauracji na kolację połączoną z przedstawieniami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec zaglądamy do Krakowa, gdzie można już podziwiać żywą szopkę. Na placu między Pałacem Arcybiskupów Krakowskich a Bazyliką Franciszkanów stanęła stajenka ze świętą rodziną, a obok aktorów zagroda ze zwierzętami. Są koziołki, lamy i osiołek. Mimo późnej pory na plac przed Bazyliką Franciszkanów przyszły tłumy rodzin z dziećmi. Zaczynamy żywą szopkę na Franciszkańskiej. Są żywe zwierzęta. Lamy, są osły, jest tak ładniej. Już drugi raz jestem. Co roku tradycyjnie. Swojsko, domowo. Tak wącham, zapach sianka. Tak, czuć bardzo intensywnie, nawet wszystko to czuję. Bardzo ładny zapach. Nigdy nie byłem na żywej szopce, bardzo mi się podoba. Agata w roli Maryi. A Jezusek ile ma? To jest Beniamin i Beniamin ma pół roku. Państwo po raz pierwszy w tej roli, tak? Przyznam szczerze, że chcieliśmy wcześniej, ale jakoś się nam terminy nie zgrały, a ci, którzy mieli być dzisiaj, rozchorowała się im trójka dzieci. No i my tak ostatnim rzutem na taśmę, żeśmy przyjechali. Raczej nie zmarzniemy, bo jest ciepło, także spoko. Jasełka i koncerty w żywej szopce potrwają do dzisiejszego wieczora. Zwyczaj pochodzi z XIII wieku. Jako pierwszy stworzył ją święty Franciszek z Asyżu we włoskim mieście Greccio. W Polsce zwyczaj wznowili 27 lat temu

Adeste Fideles, kolęda wykonana i zarejestrowana w naszym trójkowym studiu Agnieszki Osieckiej. Kapela Gedanensis, która można powiedzieć rozpoczyna razem z nami obchody 500-lecia powstania, ale zapewniam Państwa, że ten skład to nie jest pierwszy skład kapeli. Klaudia Trzasko, solistka. Witam pięknie. Witam serdecznie. Ile lat w zespole? O, to już będzie około 8 lat. Rafał Kłoczko, dyrygent i kierownik muzyczny zespołu oraz aranżer nie tylko tych słuchanych dzisiaj kolęd. Witamy. Dzień dobry Państwu. Panie Rafale, zadam to samo pytanie. Jak długo w kapeli? Na pewno nie 500 lat, ale... Na początku jako jeden z chórzystów to od roku bodajże 2007 i od 2014 już jako dyrygent. Dziś będziemy zabierać Państwa w podróż w czasie, kiedy Gdańsk rozkwitał, a kapela nabierała znaczenia, a o tradycjach świątecznych opowiadać nam będzie wybitny znawca historii Gdańska, można powiedzieć chodząca legenda, pan profesor Andrzej Januszajtis, profesor, który o Gdańsku wie wszystko. Witamy pięknie, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. To od razu zapytam się, panie profesorze, skąd ta miłość do historii Gdańska, no głowy ścisłej, fizyka? To jest tak samo jak z chodzeniem po górach i czy wspinaniem się na szczyty, dlatego że Gdańsk jest. I dlatego, że jest taki, jaki jest. Nie, Gdańsk ma rzeczywiście pasjonującą historię. Ja czasami uważam, że w czasach przedrozbiorowych to było w Polsce jedyne prawdziwe miasto, wyposażone we wszystkie prerogatywy miast zachodnich. Nie mówiąc o tym, że było najbogatsze i bardzo długo, aż do XVIII wieku, największe. Panie profesorze, podobno zna pan każdy kamień starego miasta. Gdyby cokolwiek się zmieniło, to pan zaraz zauważy. To nie jest możliwe, żeby znać każdy kamień. Natomiast jak zwykle trzeba dążyć do doskonałości, bo to daje satysfakcję, a nie osiągnięcie, bo jest niemożliwe. Gdańsk pięknieje z roku na rok? Tak jest. Zwłaszcza w tym czasie bożonarodzeniowym? Oczywiście jest pięknie przystrojony. Jest oczywiście choinka na długim targu, która przypomina, że Gdańsk był pierwszym miastem w Polsce, które miało choinkę, bo jest taki poemat Achackiego Filiborna z 1698 roku o drzewku Chrystusowym. On tam sławi to drzewko, mówi, że to jest nowy zwyczaj, że bardzo raduje dzieci, bo znajdują smakołyki i prezenty. No i chciałby, żeby ten zwyczaj się utrzymał. Panie profesorze, a kiedy ostatni raz w Gdańsku był śnieg, spadł śnieg na Boże Narodzenie? No ostatnio, jak wiemy, mamy ocieplenie klimatu, natomiast bywały okresy, tak zwane małe epoki lodowcowe, kiedy na Motławie ludzie się ślizgali, mało tego, urządzano zawody aż gdzieś tam do Sobieszewa na łyżwach. Także trochę brakuje zimno, tego śniegu. Bywał śnieg. Na święta. Zresztą ja sam widziałem śnieg tutaj chyba w 1978 roku. Tyle śniegu, że były zaspy na ulicach na dwumetrowej wysokości. Panie Rafale, podobno nie ma prawdziwego gdańszczanina, który nie znałby lub nie słyszałby o panu profesorze lub też nie słyszał opowieści pana profesora o Gdańsku. To absolutna prawda. Jeżeli ktokolwiek chce się dowiedzieć czegoś o Gdańsku, to powinien sięgnąć do tekstów czy rozmów profesora. Sam poznałem najpierw właśnie na piśmie profesora ze względu na Carillon, na którym uczyłem się na samym początku studiów. A no dobrze, to teraz wyjaśnijmy od razu. Carillon. Carillon jest to system dzwonów podłączony do klawiatury, na której się gra. Pamiętam jeszcze z czasów studiów, że było pewne minimum, ile dzwonów musi być, żeby coś uznać za Carillon. 24, tak, coś tylko tego. Kolędy da się wygrać na Carillonie? Oczywiście. Przez czas studiów grałem nieraz na ratuszu, na wieży ratusza, na długim targu. Kolędy. Bracia, patrzcie jeno. Tej kolędy akurat nie. No to spróbujmy. Thank you. Kapela Gedanensis, perła w koronie Gdańska, tak mówimy o kapeli. Przy świątecznym gdańskim stole jesteśmy dzisiaj z panem profesorem Andrzejem Januszajtisem, z panią Klaudią Trzasko i panem Rafałem Kłoczko. Panie profesorze, mówi się kapela Rajców Gdańskich, ale to podobno niepoprawna nazwa. To nie jest dobra nazwa. Bo kapela Rajców to by sugerowało, że Rajcy śpiewali, muzykowali. To nieprawda. To była kapela Rady. Bo po prostu finansowana przez Radę. Można jej początki wiązać z pierwszym określonym jako taki kapelmistrzem. To był Francisco de Rivulo, który tu z Niderlandów przyjechał. W 1563 roku tak go określono. I to można uważać za początek kapeli, jako kapeli Rady. Bo przedtem oczywiście były zespoły muzyczne w różnych kościołach. No przede wszystkim w Kościele Mariackim mamy wiadomości. No zresztą, co tu dużo mówić, no nawet w Katedrze Oliwskiej, dawniej Kościele Cystersów, już w 1224 roku był kantor, czyli taki kierownik chóru. Ale tutaj mówimy o instytucji miejskiej i do tego wróciliśmy w 1993 roku, kiedy kapela stała się znowu miejską instytucją kultury. Czyli teraz powinniśmy mówić kapela Rady Gdańska. Tak, Rady Miejskiej. Kapela Rady Miejskiej. Tak, Gdańskiej Rady Miejskiej. Zresztą oni wtedy, no, jak wiadomo, jak są ludzie, którzy mają znaczenie, to lubią to podkreślać, lubili używać słowa senat, czyli kapela Senatu Gdańskiego. Brzmi dostojnie. Biblioteka założona w 1596 roku, Biblioteka Senatus Gedanensis. Co zresztą nie zawsze się podobało nam tam w głębi kraju. Uważaliśmy, że ci mieszczanie za wysoko podnoszą głowy. Aha, to jeszcze o tym opowiemy. To już tradycja, że chwilę przed Wigilią odbywa się koncert kapeli Gedanensis w sali herbowej Nowego Ratusza. To specyficzny i bliski bardzo państwu koncert. Patrzę na maestro, patrzę na panią Klaudię, solistkę. To taki pierwszy koncert, który rozpoczyna świętowanie. Jeżeli chodzi o koncerty, na których występuje cały zespół, czyli cały chór wraz z solistami oraz orkiestra, to tak, to zazwyczaj jest pierwszy z koncertów kolęd, których odbywa się co roku kilka. Aczkolwiek wiem również, że w mniejszych zespołach, w mniejszych obsadach, czy to z fortepianem, czy to z kwartetem smyczkowym, występują też na różnego rodzaju koncertach kolęd. Czy to prawda, że na ten pierwszy koncert jeszcze przedwigilijny, w tym roku on odbył się 22 grudnia, przychodzą tłumy i nie wszyscy mogą wejść? To jest dla mnie, pamiętam, kiedy pierwszy raz miałem przyjemność poprowadzić ten koncert, było ogromnym zaskoczeniem, że sala nie jest wielka. Myślę, że tam może się pomieścić około 150 osób. Myślę, że nie więcej. Ale licząc osoby, które decydują się na zdobycie krzesła i siedzenie na korytarzu, stanie na schodach i we wszystkich możliwych przestrzeniach, aby tylko słyszeć, ponieważ jest to sala bodajże obrad, czy sala ślubów? Zaraz pan profesor nam wyjaśni. Tak, to i to jest profesor pełno... nam wyjaśni. Są bardzo duże drzwi, które są zawsze pootwierane, także akustycznie muzyka roznosi się na cały budynek. I na cały Gdańsk. Aż tak to być może nie. Nie ma możliwości, żebym jako dyrygent mógł między utworami czy w czasie zapowiedzi zejść, ponieważ tłumy są takie, że przeciskanie się między ludźmi nie miałoby sensu. A czy to prawda, że publiczność siedzi niemalże pomiędzy muzykami? Oj, to prawda. Nawet się razy zdarzyło, że jedno z krzeseł zostało podkradzione i musieliśmy później o nie walczyć, ale w imię muzyki publiczność oddała nam to krzesło. Ale takim typowo gdańskim zwyczajem były koncerty właśnie na dzwonach i z Towarzyszeniem Trębaczy. Koncerty na dzwonach. Na wieżach kościelnych. Tu w ogóle było wiele takich zwyczajów. Był też zwyczaj zupełnie w Polsce poza tym zapomniany. Ja to nazwam bajerowaniem, żeby nie mówić bajerowaniem na dzwonach. Na trzech dzwonach po prostu rytm się wygrywa. Są za pomocą pedału i ręką się ciągnie dzwon. I to jest mniej więcej tak bim, bam, bim, bom, bim, bam, bim, bom. Oczywiście w zależności od wielkości dzwonów może to być wolniej. Ja to słyszałem w Niemczech, bo kiedy się dowiedziano o tym zamiłowaniu do dzwonów i że jestem z Gdańska, zaproszono mnie w jakiejś wiosce w zachodnich Niemczech i mogłem obserwować ten zwyczaj, jak to wyglądało. Więc uroczyste święta w czterech gdańskich kościołach jeszcze przed wojną ten zwyczaj średniowieczny był kontynuowany. Mamy ze średniowiecza regulaminy dzwonienia w kościołach i tam jest określone na jakich dzwonach, w jakie święta się bajruje. A w Boże Narodzenie, a najpierw Boże Wigilię... Narodzenie jest świętem uroczystym, wobec tego wybierano najpiękniej brzmiące dzwony. W Kościele Mariackim był to dzwon Osanna, który mimo, że oddany na przetopienie w czasie wojny, uniknął przetopienia, bo po prostu nie zdążyli tego zrobić i po wojnie angielskiej strefie okupacyjnej nie chcieli oddawać dzwonów do komunistycznej Polski, więc jako depozyty poddawali, porozdawali po różnych kościołach niemieckich i ten dzwon jest w tej chwili w Hildesheimie, a jest na nim napis taki, że ulano mnie na nowo, po łacinie, ulano mnie na nowo w roku, w którym odszedł z życia ojciec ojczyzny. I to jest 1632, data śmierci Zygmunta III Wazy. On jest w Hildesheimie, w kościele świętego Andrzeja, jako depozyt. Jest szansa, żeby Gdańsk odzyskał? Ja uważam, że jest. Każdy powrót dzwonu, bo doprowadziliśmy do zwrotu paru dzwonów, ale na ogół nie w Gdańsku, tylko wokół Gdańska. Każde święto takie, każdy taki powrót był świętem przyjaźni i pojednania między narodami. Panie profesorze, a w czasie tych uroczystości grano na dzwonach konkretne utwory? Czy to było rozpisane na... Oczywiście. No tu trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o karyliony, przede wszystkim na świętej Katarzynie był największy od 1738 roku. On jeszcze jest? Tak. I co tydzień zmieniano melodię, wygrywano automatycznie. Zresztą inne na pełną godzinę, inne na pół godziny. A z czasem wprowadzano nawet co kwadrans. A oprócz tego były regularne koncerty za pomocą klawiatury i pedału. Także grano najrozmaitsze melodie. Są zbiory tych melodii z XVIII wieku. Efraim Egert między innymi skomponował czy spisał. Można by i dzisiaj grać albo ustawiać na automacie. Święta Katarzyna, Ratusz głównego miasta. Też. Tam też były dzwony? Tam były dzwony, tam było ich mniej, bo było 14, ale starsze, bo z 1560 roku. Zachował się który? Trzy się zachowały. Na każdym jest herb polski, herb Gdańska i herb polskich Prus, czyli Prus królewskich. I napis taki, że jedno są o przemijalności czasu. I mamy też zanotowane, bo tam tylko był automat, tam nie można było grać dawniej ręcznie. Są zanotowane melodie dawne, za pomocą kołków, które na tym takim bębnie się ustawiało, bęben się obracał, podważał dźwignię i młoteczki uderzały o dzwony. Także możemy słuchać nawet z melodii, jakich słuchali polscy królowie, kiedy odwiedzali Gdańsk. Niezależnie od tego, dzisiaj mamy tam pełnowartościowy karylion z 37 dzwonów, na którym można grać ręcznie i oczywiście jest też regulowany, sterowany automatycznie. To mamy trzy, a jeszcze ten czwarty? To są dwa. Mamy teraz trzeci, to jest karylion mobilny, czyli ruchomy. Też trzy pełne chromatyczne oktawy, czyli 37 dzwonów. A był jeszcze przed samą wojną, już tak w 1939 roku powstał też na Biskupiej Górce tam z 20 kilku dzwonów. Te dzwony się zachowały. One nawet przez pewien czas na początku były wykorzystywane na ratuszu, ale ich brzmienie nie jest najlepsze, bo są w nich dziurki, przestrzeliny, no bo to taka rozrywka po zdobyciu miasta, strzelać do dzwonów. Aha, no tak. Była widocznie. Panie profesorze, czy było ustalenie, że w Boże Narodzenie gramy z karylionów, tak, które jest. Znajdują się w czy na Świętej Katarzynie, czy... Takiego uzgodnienia między kościołami czy tam instytucjami nie było, ale były repertuary i dla każdej z nich było ściśle ustalone, co i kiedy grać. A o której godzinie? Czy mieszkańcy zbierali się, żeby posłuchać tych Oczywiście śpiewów? Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, bo my mamy też i teraz koncerty regularne w lecie na przykład i tak jak kiedyś próbowano też dodać trębacze, ale okazało się, że hałas na dole od samochodów i w ogóle ten szum, tło akustyczne od miasta jest takie, że trzeba wzmocnienie stosować. Ale koncerty na dzwonach, no więc odbywały się na przykład po południu o 16, półgodzinny koncert. Poza tym można było zamówić koncert i bogaty mieszczanin mieszkający niedaleko mógł sobie za opłatą poprosić, żeby mu coś tam zagrali. Święta Katarzyna jest na Starym Mieście, a Kościół Mariacki na Głównym albo Prawym. Prawy znaczy szlachetne mieście. Także na szlachetnym mieście. Szlachetne, prawe miasto, tak jak prawy człowiek. No niestety po wojnie przyjęto główne miasto od łacińskiego urbs principalis, ale ja wolę to prawe miasto, ratusz, prawo miejski. To była najbogatsza dzielnica Starego Gdańska i najpiękniejsza i tylko ją właściwie odbudowaliśmy. Patrzę się teraz na pana Rafała Kłoczko. Pan grał na karylionach tutaj, w Świętej Katarzynie? Znaczy nie wiem, jak teraz by mi to wyszło, bo nie grałem od 7 lat, tak mi się mniej więcej wydaje. Egzaminy na semestr letni mieliśmy zawsze w kościele, na wieży kościoła Świętej Katarzyny. To były bardzo przyjemne egzaminy, ponieważ w pobliskim ogródku rozkładała komisja koce, brała coś dobrego do picia, słodycze i w ten sposób odbywały się egzaminy. Po zagraniu kładło się na koce obok profesorów i rozmawiało o tym, co było dobre, co było złe. Także absolutnie wspaniałe tak, wspomnienia. Tak, bo tam jest ten dziedziniec karmelitów przy samym kościele i tam można właśnie się położyć na trawie też. Także przecudowne wspomnienia, a jeśli chodzi o ratusz, to tam po prostu odbywały się koncerty i osoby, które już faktycznie miały opanowany repertuar, czy chciały się, że tak powiem w cudzysłowie, ograć. Oczywiście musieliśmy najpierw to zaliczyć w sali na elektronicznym karylonie, żeby pokazać, że faktycznie umiemy zagrać. Wychodziliśmy i w kilka osób zmienialiśmy się tak, żeby pełen taki półgodzinny koncert w sobotę czy w niedzielę o godzinie 12 być w stanie zagrać. A czy używał pan rękawiczek? Nie, nigdy nie używałem. Nigdy nawet o tym nie myślałem. Jestem dość wysoki, mam spore dłonie, także też nie potrzebowałem, bo sama energia z nadgarstka wystarczała. Tak, bo to się uderza pięściami nawet czasem. Tak. Można wygrać prawie każdy utwór na karylionie? W zasadzie tak, aczkolwiek w brzmieniu dzwonu jest nieco inny szereg harmoniczny, czyli mamy jedną inną składową, przez co nie każda tonacja zabrzmi dobrze. To zapytam się teraz jak aranżera kolęd. Czy kolęda Anioł Pasterzom Mówił zabrzmiałaby dobrze na karylionie? Bez żadnego problemu. No to gramy. Pasterzom Mówił, kolęda uznawana za jedną z najstarszych, która przywędrowała do nas ze zmienionym zapisem nutowym w XVI wieku. Podobno najdłuższy zapis tekstowy znajdował się w zbiorze Kurnickim, aż 8 czy 9 zwrotek. Panie profesorze, kiedy swoją historię zaczyna kapela, Gdańsk już posiada najważniejsze budowle, z których identyfikujemy go do dziś. Jest już dwór Artusa, słynny żuraw, jest kościół mariacki, największy kościół halowy w Polsce. To taki znak potęgi miasta? No z całą pewnością. Dodajmy, że kościół mariacki jest największym ceglanym kościołem świata. Bo jest dużo większych kościołów, co najmniej 50, ale są zbudowane z kamienia. Ale nie na tym polega jego wielkość, że jest wielki. No miał 48 ołtarzy. Gdyby powróciły wszystkie, jakie zostały wywiezione no w czasie wojny, po wojnie zabrane do muzeów i tak dalej, mielibyśmy 21 gotyckich ołtarzy. Nie ma żadnego kościoła w świecie, który miałby tyle średniowiecznych ołtarzy. I paramenty z XIV-XV wieku, mielibyśmy ich około 300. Przed wojną było 541 w katalogu. No niestety to wszystko jest po świecie rozproszone, wywiezione w czasie wojny i ciągle niezałatwiona jest ta historia. Najstarsze organy, jeśli chodzi o prospekt, bo instrumenty się zmieniają. To jest w tej chwili w Toruniu, w kościele franciszkanów 1609. Maria Panna, tak zwana. Tak, ale tak jak już powiedziałem, my mamy w kościele świętej Katarzyny przechowany w niezbyt dobrym stanie prospekt z 1607 roku. Zresztą tego samego twórcy, który potem robił w Toruniu. Także można powiedzieć, mamy najstarszą oprawę organów w Polsce, no i najwyższy czas się za to zabrać, ją zmontować. Jakżeż mogła wyglądać i musiała wyglądać pasterka, a potem święta Bożego Narodzenia i te msze w niesamowitym kościele mariackim, prawda? No właśnie, do czasu reformacji, bo potem oczywiście protestanci przejęli, do czasu reformacji, na przykład w XVI wieku na początku, razem było około 128 księży, więc można sobie wyobrażać taki Święta Bożego tłum, Narodzenia w kościele mariackim. Zresztą protestanci przejęli kościół, ale nie niszczyli obrazoburcy, bo kościół był cały czas pod patronatem polskich królów. I to go uchroniło. Tak, to uchroniło jego wyposażenie i dzięki temu tyle z tych dawnych 48, 20, no prawie połowa mogłaby dzisiaj być w tym kościele. Na razie mamy 13, niektóre we fragmentach, co i tak jest wielkim skarbem. Tak. Kapela w repertuarze posiada i muzykę dawną, i muzykę współczesną, i kolędy aranżowane przez pana. Te kolędy, których dzisiaj mamy okazję wysłuchać, te kolędy zostały zarejestrowane w naszym studiu Agnieszki Osieckiej. Wiem, że jedną z nich aranżował pan troszeczkę jakby dla siebie. Kolęda mizerna, cicha. Tak, jest to moja ukochana kolęda. Proszę nie pytać dlaczego, ponieważ nie umiem odpowiedzieć. Po prostu jest dla mnie niesamowite to, co można zrobić z harmonią w tej kolędzie. Jak mimo tej opadającej, może trochę smutnej melodii, ze względu na tekst można znaleźć różne uczucia. I co roku, jest to chyba jedyna kolęda, którą co roku z Kapelą Gadanec lekko przerabiam, próbuję coś zmienić, jeszcze bardziej poprawić ten związek muzyki, słowa czy barw, które staram się w instrumentach znaleźć. No i jest tam taki mój ukłon w stronę koncertmistrzyni Kapeli Gadanezis, Kasi Kowacz, ponieważ jest całkiem spore solo skrzypiec, nad którym pracowałem dosyć długo, aby oddało ten klimat, który chciałbym osiągnąć, i uważam, że wykonuję je w sposób niesamowity i zawsze się wzruszam. Kolęda zarejestrowana w Polskim Radiu to będzie jedna z tych kolejnych wersji kolędy Mizerna Cicha. Właśnie tak. mizerna, cicha solo sopranowe Klaudia Trzasko, która dzisiaj z nami przy świątecznym stole, a solo na skrzypcach Katarzyna Kowacz. Panie Rafale, kim jest w zespole koncertmistrz? Koncertmistrz w każdym zespole, w każdej orkiestrze jest przede wszystkim prawą ręką dyrygenta. Jest zarówno wsparciem, ponieważ konsultuje się może w taki troszkę niewerbalny sposób również swoje pomysły. A propos, ta koncertmistrza jest bardzo ważna, daje ogromne poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście jego zadaniem jest kwestia osmyczkowania, pilnowania grup, pilnowania również pulsu orkiestry, reagowania na wszystkie wątpliwości. Pytanie dyrygenta, ponieważ jest to jedna z tych osób, która w pierwszej kolejności ma prawo, niepisane prawo, rozmawiać z dyrygentem. Może nie tyle, co kwestionować jego decyzję, ale jeżeli jest się przychylnym, negocjować w imieniu orkiestry, może tak powiedzmy. Jeśli chodzi o, w tym przypadku o Kasię Kowacz, to jest nie tylko prawą ręką, ale jakimś takim dobrym duszkiem zespołu. Nigdy nie widziałem, żeby się zezłościła. Zawsze jest uśmiechnięta, zawsze daje mnóstwo dobrej energii. W dodatku przepięknie gra, dlatego w dość dużej liczbie utworów dostaje solówki, z których nie zawsze się cieszy, bo na pewno i ją to kosztuje wiele stresu. A czy to jest tak, że kiedy pana nie ma z kapelą, gdzieś pan koncertuje w Polsce, poza granicami, pracuje nad kolejnymi operami, to wtedy Katarzyna Kowacz czuwa nad kształtem muzycznym kapeli? Tak. Tutaj pozwolę sobie zaznaczyć, że w wielu orkiestrach, które mają ogromne składy, faktycznie koncertmistrzowie prowadzą czy próby sekcyjne ze swoją grupą pierwszych skrzypiec, czy pierwszych i drugich, czy w ogóle orkiestry smyczkowej. A w przypadku kapeli Gadanensis, gdzie skład orkiestry jest ograniczony, jest to kilkanaście osób, oczywiście pełen kwintet smyczkowy, instrumenty dęte, czy instrumenty klawiszowe, to Kasia Kowacz nie tylko potrafi poprowadzić próbę, rozczytać materiał tak, żebym już przychodząc na próby do koncertu miał wszystko przygotowane, mógł skupić się wyłącznie na interpretacji, na kierunku, w którym będziemy zmierzać. Jest również osobą, która jest w stanie koncert od pulpitu poprowadzić. I oczywiście musi być to też repertuar, w którym osoba równocześnie grająca może to zrobić. Wiąże się to również z tym, że zawód dyrygenta wywodzi się od zawodu pierwszego skrzypka, który pierwotnie swoim smyczkiem, jego ruchami pokazywał wejścia, zakończenia fraz. Z czasem skrzypek po prostu stanął na środku. Z czasem odłożył skrzypce i ten smyczek zmniejszył mu się do długości batuty. Ale pan nie jest skrzypkiem z zawodu? Nie. Uczyłem się 2 lata gry na wiolonczeli w trakcie studiów jako dodatkowy instrument, raczej po to, żeby zrozumieć, na czym polega smyczkowanie, wibracja, jakie trudności stają przed muzykiem grającym na instrumencie smyczkowym. Oprócz tego fortepian, fagot w szkole średniej, 2 lata perkusji, organy. Przez jakiś czas jednak ze względu na mój wysoki wzrost musiałem zrezygnować, ponieważ nie byłem w stanie ustawić stołka tak, żeby jednocześnie grać na manualach i na pedale. Czy to prawda, że dyrygent posiada słuch absolutny i słyszy każdy fałsz w orkiestrze? Nic się nie da ukryć. Nie posiadam słuchu absolutnego, jeśli chodzi o tą definicję. Mam słuch relatywny. Myślę, że całkiem niezły. I bardzo się z tego cieszę, ponieważ jeżeli z kapelą Gadanensis wykonujemy jakiś utwór na instrumentach dawnych, prawdopodobnie posiadając słuch absolutny, bardzo bym się męczył, ponieważ strój jest inny naprężenie strun, ale zadaniem dyrygenta jest oczywiście wysłyszenie tego, co się dzieje w orkiestrze, ale kiedy dyrygent ma dobry kontakt z zespołem, to muzycy sami też poprawiają wiele błędów czy nieścisłości, żeby też nawzajem nie marnować sobie czasu na próbie i skupić się na tym, żeby stworzyć dzieło, które emocjonalnie, interpretacyjnie się składa, a nie skupiać się na tak zwanych literówkach. Pani Klaudio, kiedyś Wiesław Ochman powiedział, że rolą śpiewaka jest wypełnić salę swoim głosem, a rolą dyrygenta i orkiestry jest mu to skutecznie uniemożliwić. My stojąc za orkiestrą nie zawsze jesteśmy w stanie usłyszeć, co się dzieje na tej sali, a dyrygent jest tą osobą, która na bieżąco, już w trakcie koncertu nawet, może dać nam pewne wskazówki, które mogą poprawić jakość dźwięku czy poprawić jakość utworu, bo bardzo często z reguły dzieje się tak, że kiedy na salę wejdzie publiczność, to jakość sali się zupełnie zmienia, dźwięk zupełnie inaczej się rozchodzi, mamy inne warunki akustyczne, no i w tym momencie dyrygent jest nam niezbędny. To będzie dosyć dla słuchaczy tajemnicze pytanie, ale za chwilę zaprezentujemy Państwu utwór Dzisiaj w Betlejem i wszystko stanie się jasne. Czy chór nie szemrał, zważywszy na tempo tej kolędy? Ach, może nam się to coś tam szemrnęło, ale jakoś myślę, że daliśmy radę. Wydaje mi się, że chór się najpierw nie spodziewał tempa, no nie. A później po wykonaniu kolędy był zbyt zmęczony, żeby nawet skomentować. Rzeczywiście zadyszaliśmy się, biegnąc do tego Betlejem w takim rytmie. Ja się świetnie bawiłem. W porównaniu z Alleluja Bóg z te chudego, to wcale nie jest trudne, to Nobelu. Panie profesorze, jak tutaj jesteśmy we czwórkę przy tym świątecznym stole, każdy z nas chyba pochodzi z troszeczkę innej części Polski, po lewicy. Znaczy pan Rafał. Urodziłem się w Toruniu. Tradycje toruńskie. Pani Klaudia, ja gdańszczanka. Jestem... A nie. Nie jestem gdańszczanką, jestem ze Świnoujścia. A tutaj przyjechałam dopiero do liceum. Czyli pomorzanka. Pomorzanka. Ale pan... rodzice skąd pochodzą wobec? Rodzice również ze Świnoujścia. Aha. Ale dziadek jest z okolic Tczewa. No. Czyli trochę Kaszuby? Kociewianka. Bardziej Kociewianka. Ja się urodziłem na Kresach, ale wychowywałem w Lublinie. A rodzice pochodzili z centralnej Polski, więc u nas były zwyczaje centralnej Polski. Czego nie może zabraknąć na stole gdańskim, panie profesorze? Na stole gdańskim dawnym marcepanu oczywiście, bo to była jedna ze specjalności, no dzisiaj niestety zapomniana. Tak jak było dawniej, bo teraz nie zawsze karpia nie mogło zabraknąć oczywiście i u nas nie mogło zabraknąć klusek z makiem. Kluski z makiem, tak zgadza natomiast się. Natomiast na Kresach była kutia. Patrzę się teraz na panią Klaudię. U mnie może niekoniecznie tradycją związaną z regionem, z którego pochodzę, ale u mnie zawsze na stole wigilijnym były, proszę państwa, okonie. O konie? O konie. Zawsze były o konie, ponieważ mój dziadek bardzo lubił swojego czasu łowić ryby i zawsze najwięcej było tych o koni. Więc u mnie na święta nigdy nie inwestowało się właśnie w karpie czy dorsze, tylko zajmowaliśmy się tymi okonkami, mniejszymi, większymi. I do tej pory pamiętam, jak z bratem najchętniej z tych okonków obgryzaliśmy płetwy. To była największa uciecha przy wigilijnym stole, gdzie zawsze, to chyba w całej Polsce panuje taka tradycja, że trzeba spróbować każdej potrawy. Każdej potrawy po troszeczku, a my zawsze tak roztkliwialiśmy rodziców tymi płetewkami, że darowali nam resztę potraw. A w Toruniu? No, u mnie jest ten problem, że nie jestem wielkim miłośnikiem ryb, ale bardzo lubię paluszki krabowe, także sałatka z paluszków krabowych jest, jest świetnym substytutem, ale z ryb jedyne chyba, które chętnie jem, są to śledzie po kaszubsku. Może trochę się to wiąże z tradycjami rodzinnymi. Do tych kaszub może mnie troszkę ciągnie, bo rodowe nazwisko od strony mamy to jest kaszubowscy, także mam bardzo dużą część rodziny w Kościerzynie. No, z drugiej strony to raczej właśnie z okolic Kresów. Śledzie po kaszubsku są w sosie pomidorowym, tam jest sporo cebuli, białej na szczęście. A zupa rybna? No, zupa rybna, tak, to jest wyjątkowa rzecz, której nie wyobrażam sobie, żeby mogło kiedykolwiek zabraknąć. Kiedy się przygotowywała świętej pamięci babcia, teraz przygotowuje moja mama i muszę przyznać, że wychodzi to absolutnie doskonale. I nie może być Wigilii bez zupy rybnej. Nie wyobrażam sobie tego i teraz, jak już no, nie mieszkam już od bardzo dawna z rodzicami, mam nadzieję, że mama jak co roku przygotuje mi słoik zupy rybnej, który będę mógł wziąć ze sobą. Bo mama gotuje najlepiej. Absolutnie tak. Jak zawsze. Kto roznosi prezenty? Dzisiaj mówimy święty Mikołaj, no komuniści za PRL usiłowali tak jak w Rosji wmówić nam Dziadka Mroza. W Austrii tak. Na przykład Dzieciątko Jezus roznosi prezenty. A gwiazdor? No, tutaj też. A to w zachodniopomorskim właśnie. A w Toruniu zawsze gwiazdor. Tutaj Dzieciątko Jezus roznosiło i opisuje taki Francuz, który bawił w Gdańsku w XVII wieku, w 1635 roku, że po prostu dzieciom każe się wcześniej spać, gasi się światło, nie było oczywiście żadnej elektryczności, i potem przywiązuje się słudze dzwonki do nóg i on się skrada do pokoju dziecinnego i podkłada prezenty, a te dzwonki dzwonią, także dzieci nie śpią, tylko w napięciu słyszą, myślą, że to Pan Jezus roznosi dary. No ale potem, jak pisze nazajutrz, kiedy te wszystkie zabawki już z nimi się zajmą, to tak długo się nimi bawią, aż je zepsują. Po godzinie 7 ciąg dalszy bożonarodzeniowych opowieści prosto z Gdańska. Autopromocja. 25 i 26 grudnia chcemy Państwa zaprosić do wysłuchania dwóch wspaniałych świątecznych trójkowych koncertów. Dziś przypomnimy występ Piwnicy pod Baranami sprzed 6 lat. Wśród naszych piwnicznych kolęd z pewnością zabraknąć nie może tych pieśni, które nasze mamy, nasze babcie uczyły nas, kiedy byliśmy jeszcze dziećmi. W czwartek cofniemy się o 2 lata, aby posłuchać, jak śpiewała dla nas Kaja. No tak, może to nie była cicha noc, ale była na pewno święta. Człowiek leży, któż pobierze kolędowy.